Het is 8:00, Jeroen van Kam met het NOS-journaal. Op een Amerikaanse luchtmachtbasis zijn er 13 militairen herdacht die donderdag omkwamen bij de aanslag op het vliegveld van Kabul. Onder meer de ministers van Buitenlandse Zaken en Defensie waren daarbij aanwezig. President Biden sprak met familieleden van de gesneuvelde militairen die tussen de 20 en de 31 jaar oud waren. Gisteren omschreef Biden ze als helden die het grootste offer voor de VS hebben gebracht. Naast de 13 Amerikaanse militairen kwamen ook zeker 170 Afghanen om bij de zelfmoordaanslag in Kabul.